dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 30 września, jest 6. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Po przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zapowiedziała złożenie wniosku do prokuratury. To jest nasza wojna, mówił premier Donald Tusk na warszawskim Forum Bezpieczeństwa. Piotr Kaczkowski został odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Blisko 8 godzin zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości dotarł na przesłuchanie dopiero za 9. wezwaniem. Został doprowadzony przez policję. Przyznał, że to on zdecydował o przeznaczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup tego szpiegującego oprogramowania. Zbigniew Ziobro, podobnie jak inni politycy PiS, podważał legalność działania komisji. Nie jestem przed komisją śledczą. Ale kiedy już zaczął mówić, nie krył się, że to on był inicjatorem zakupu Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Został między innymi zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, w czym miałem swój udział. I z czego jestem rad, że to zrobiłem i zrobiłbym to po raz kolejny. Były minister mówił, że inwigilowanie Pegasusem byłego szefa kampanii KO Krzysztofa Brejzy było uzasadnione. Zarówno jeżeli chodzi o zeznania świadków, analizy dokumentów. W związku z tym proszę o ujawnienie tego dokumentu. Bardzo proszę, naprawdę, ogromna część dokumentów jest już jawna. Mówiła szefowa komisji Magdalena Sroka i zaprzeczyła słowom świadka. Sam Krzysztof Brejza zadeklarował chęć konfrontacji ze Zbigniewem Ziobrą. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A po przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry komisja zapowiedziała złożenie wniosku do prokuratury o popełnieniu przez niego przestępstwa. Musimy być solidarni, wtedy wygramy tę wojnę, powiedział premier Donald Tusk podczas wystąpienia na warszawskim Forum Bezpieczeństwa. Głównym tematem spotkania jest bezpieczeństwo w kontekście wojny w Ukrainie i zagrożeń ze strony Rosji dla naszej części Europy. Szef rządu podkreślił, że jedność i w Unii Europejskiej, i w NATO jest kluczowa, by wyjść z tej sytuacji zwycięsko. Stwierdził, że dziś o bezpieczeństwie myślimy szerzej, lepiej je rozumiemy, podobnie jak zagrożenia. To jest nasza wojna. Bo wojna w Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie. I celem tego politycznego projektu jest zawsze to samo. Jak zniewolić narody? Jak odebrać wolność poszczególnym ludziom? Co zrobić, żeby zatriumfowały autorytaryzmy, despocje, okrucieństwo, brak praw człowieka? Hasłem tegorocznego forum to Divided we fall, a więc podzieleni polegniemy. Do Warszawy przyjechało około 2,5 tysiąca delegatów z 90 państw, w tym generał Kit Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa do spraw Ukrainy. W szkołach mamy tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, a w przedszkolach tydzień budowania relacji. Resort edukacji zapewnia, że przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej oraz zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to priorytety polityki oświatowej państwa. Do szkół i przedszkoli trafiły materiały pomocnicze. Jak mówiła wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, wrzesień to szczególny moment, bo wtedy kształtują się grupy rówieśnicze i zacieśniają więzi. To jest też ten krytyczny moment, w którym w grupie rówieśniczej wszyscy zajmujemy jakieś miejsca. I tu może zacząć pojawiać się przemoc rówieśnicza. Przygotowaliśmy ścieżki pomocy, takie krótkie, dla szkół, dla rodziców, dla uczniów. Ten tydzień to symbol tego, jak ten temat jest dla nas ważny i kluczowy. Tydzień budowania relacji i tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej mają być organizowane co roku. Wody Polskie konsultują z mieszkańcami Opolszczyzny program redukcji ryzyka powodziowego. Dokument ma nie tylko podsumować, co doprowadziło do ubiegłorocznej powodzi, lecz także zaproponować, co zrobić, żeby skutki przyszłych powodzi były mniejsze. Program zakłada też regulację koryt rzek, modernizację wałów i budowę zbiornika w Racławicach Śląskich, mówi burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. Z punktu widzenia gminy Krapkowice przede wszystkim zbiornik Racławice to jest to, o czym mówi się już od lat, ale co powinno zmniejszyć dużo falę, która miałaby do Krapkowic dojść. I tu muszę powiedzieć, że my jesteśmy jako gmina Krapkowice w lepszej sytuacji niż miasta leżące u podnóża gór. Uwagi do programu można zgłaszać do 17 października poprzez formularz dostępny na stronie Wód Polskich. Piotr Kaczkowski, wieloletni dziennikarz muzyczny Trójki, odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Nagrodę przyznano z okazji stulecia Polskiego Radia. Prezentowanej przez Piotra Kaczkowskiego muzyki posłuchać można w Trójce w każdą sobotę tuż po 13. Sobotnia tonacja Trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. A dziś z okazji stulecia Polskiego Radia od 19 na wszystkich antenach Polskiego Radia jubileuszowa audycja i transmisja spektaklu muzycznego z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Klimat. Z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na znacznym obszarze Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. Najbardziej dotknięta suszą jest wschodnia i centralna część Polski. Niecałe 10% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek szykuje się raczej pochmurny na zachodzie kraju i zdecydowanie pochmurny na wschodzie. Będzie padać wysoko w górach także śnieg, a na termometrach 9 stopni w Małopolsce, 12 na przeważającym obszarze kraju, do 14 na zachodzie. Chłodniej na Podhalu, około 7. Sto lat Polskiego Radia. Za początkową datę polskiej radiofonii uznaje się 1 lutego 1925 roku. Wtedy nadano z Warszawy próbną audycję. Już w sierpniu powołana została do życia spółka Polskie Radio, która rok później słowami halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa rozpoczęła regularne nadawanie. Niektórzy sceptycznie podchodzili do możliwości utrwalania głosu, zwłaszcza przez, tu cytat, jakąś dziwaczną trąbę. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na luty jak jacie cukierki. To marszałek Józef Piłsudski w jednym z najstarszych dźwięków archiwum Polskiego Radia. Jest ich oczywiście więcej. Na przykład rozmowy z ludźmi na ulicy z 1938 roku. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Z wycieczki. O, to już późno stosunkowo, prawda? A daleko panie były na wycieczce? Byliśmy aż po Śpieszce. A, w Pośpieszce. A teraz panie wracają do domu, do łóżeczka, prawda? Tak. A jutro, ciekaw jestem, panie pracują? Czy panie mogą spać długo? My pracujemy. A można wiedzieć gdzie? Bierze. Polskie Radio to nie tylko słowo, to także muzyka. Część koncertu ze słuchałem obok studio przez odbiornik odtwarzający transmisję z anteny stacji New York. Odbiór był doskonały bez najmniejszych skarżeń. Dzisiejsza transmisja z Lozanny dała nam niezapomniane wrażenia, które pozostaną długo w naszej pamięci, by odświeżyć się podczas następnej, oby jak najprędszej transmisji koncertu paderewskiego. Był to fragment koncertu Ignacego Paderewskiego z 1938 roku z Lozanny, transmitowanego za pośrednictwem Polskiego Radia. 100 lat Polskiego Radia. Monika Gosławska o historii. 100 lat Polskiego Radia. No to brzmi poważnie. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci. Rozpoczyna się audycja poranna. Następna stacja Myśliwiecka. Radio Someone Still Loves You. Na to są nawet dowody, jak list, który otrzymaliśmy w zespole porannej audycji od pani Beaty, na pięknej kartce z dołączonym prezentem, a czyli z ręcznie wykonanymi zakładkami do książek. I przyznam się, to dla mnie nowe w tej pracy uczucie, taki list ze znaczkiem. Apetyt rośnie, przypomnę wczorajszy apel, 9 października mamy Dzień Pisania Listów, a w trójce to mógłby być Dzień Czytania Listów. Zapraszamy do pisania, pozdrawiania, wysyłania. Myśliwiecka 3x5x7 00459 Warszawa. Zapraszamy do trójki. Może być na moje nazwisko, będzie gwarancja, że trafią. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Audycję realizuje Anna Regulska, przy telefonie Karolina Gonet, wydawcą Kuba Witkowski. Będziemy tu do 9, a teraz jest 6:14. Słońce wstanie za chwilę. Dzień dobry. Rym do pianina oraz do wina rym. 6:00, ojca i syna w cieniu przechowa swym. 6:00, myślisz o zimie, płyniesz przez letni bruk. Grzegorz Turnał. Wciąż nie ustaliłem, czy na pewno chodzi o szóstą I am, ale chyba możemy to założyć. Co mamy zatem dla państwa w porannej audycji zaplanowane? Kącik kulinarny, no może taki bardziej kącik choreka. I do tego kącika zapraszamy jeszcze przed siódmą. Powiemy m.in. o pomyśle na darmową kranówkę w polskich restauracjach. Co? Gdzie? Kawę Biba, dużo wody dla ochłody. Woda kranowa. Zmieszało mu się wyłudzić. Za dużo go kręciliśmy. Kawę Biba, dużo wody dla ochłody. Kawę Biba, wykonik dla ochłody. Kawę Biba. Kawę Biba, zdrowa woda kranowa, ale czy darmowa? O tym za chwilę. Później o przegranej walce Turków o döner kebab. I nie chodzi o pomysł Leszka z serialu 1670. A poza tym jeszcze przed siódmą news albo fake news. Nie o branży choreka, a o branży hospital, powie dziś Piotr Łodej. Szczegóły około 6:50. Później także specjały, same delikatesy, ale spokojnie, do wieczora mamy jeszcze czas. Uwaga, uwaga, darmowa woda z kranu w restauracjach. Co? Gdzie? Na razie w planach tylko, a w zasadzie nawet niżej na drabinie sukcesu, bo w pomyśle. O dziwo ktoś pomyślał, że człowiek nie koń, ale wody przy jedzeniu napić się powinien. No i inicjatywa, która pojawiła się w Sejmie, wywołała gorącą dyskusję. Politycy spierają się o szczegóły pomysłu, widzą w tym albo tylko plusy, albo więcej minusów. A co na to właściciele restauracji i klienci? Zawsze zwracam uwagę, czy właśnie jest woda za darmo, czy nie, bo szczerze nie chcę wydawać 8 zł na butelkę wody. Fajnie, jak jest woda z kranu darmowa. Jest to takie przyjemne. W zeszłym tygodniu jako Lewica złożyliśmy poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Łukasz Michnik, rzecznik prasowy Lewicy. Tak, aby każdy klient restauracji mógł otrzymać pół litra za darmo. Pół litra oczywiście wody pitnej, kranówki. To rozwiązanie w myśl duchu dbania o naszą planetę. Jest to rozwiązanie ekologiczne. Jest to rozwiązanie prospołeczne, po prostu prokonsumenckie. Nie mogę pić wody z kranu, ponieważ nie wiem, co w niej jest i nie wiem, skąd ona pochodzi. Zawsze pytam o pochodzenie wody. Na jakimś nowym budownictwie, gdzie są nowe rury, no to tak, ale tutaj no, na starych dzielnicach, no to raczej jakby te rury i kanalizacja nie jest taka nowoczesna, więc jakby ryzykowne, mimo że teoretycznie można bić kranówkę, ale nie do końca to jest w praktyce stosowane. Ktoś zgłosił tą poprawkę, który kompletnie nie rozumie gastronomii i charakteru gastronomii. Marek Wesoły, Prawo i Sprawiedliwość. Każdy klient, który wszedłby do restauracji na szlaku góralskim, mógłby poprosić o pół litra wody, nie płacąc za to i wychodząc z restauracji, a po stronie gastronoma zostanie cały koszt obsługi, toalety i tak dalej, bez gwarancji zamówienia. Takie coś nie może mieć miejsca. A jak na to patrzą sami pracownicy restauracji? Generalnie woda do picia jest u nas za darmo. Mało tego, jest opcja wyboru. Możecie wybrać wodę niegazowaną lub wodę gazowaną, która również jest za darmo. I tutaj nie mamy jakiegoś specjalnego limitu. Jest przy tym trochę roboty, no bo jak coś jest za darmo, to oczywiście goście najwięcej tego zamawiają. U nas się tego nie praktykuje. No działa na tej zasadzie, że można zamówić sobie wodę butelkowaną w szklanych butelkach, która przyjeżdża z Włoch i to jest woda, która jest ogólnie droga. Też wprowadziliśmy alternatywę w postaci wody filtrowanej i jest ona za symboliczne 10 zł za litr. Ta kranówka, darmowa kranówka jest standardem w wielu restauracjach na świecie, w wielu krajach. O tą poprawkę jeszcze zawalczymy, mimo że nie znalazła uznania większości w Sejmie. Jednak zamierzamy zawalczyć o tą poprawkę również w Senacie. Uważamy, że po prostu każdemu klientowi należy się pół litra kranówki za darmo. I co państwo na to? Dobra woda kranowa, czy symboliczne 10 zł za litr przeżyjemy? No, dla pewności. Dwie dwójki i siedem trójek także w tym temacie, a tym tematem właśnie zajęła się Anna Lwowa. Nie płacz za mną zbyt często. Zapraszamy do reklamy.

życie radiowe przed wami. Życzę wam takich sukcesów. Wiadomo, wiadomo, dziękujemy. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. W Sejmie trwają dyskusje nad pomysłem lewicy, by pół litra wody było darmowe dla klientów restauracji. Mówimy o wodzie kranowej i państwo w tej sprawie. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja bym chciał tylko nawiązać do tej symbolicznej ceny litra wody za 10 zł. To wychodzi 10 tysięcy za metr sześcienny. To nie wiem, czy ta gastronomia ma w ogóle na czymkolwiek taką marżę. No prawda? Wydaje się, że można zarobić. Ta darmowa woda na zachodzie to też wchodziła z trudem, bo w tej słynnej restauracyjnej Francji trzeba było w latach 60. wprowadzić tą ustawą. Nie była ta dobra wola. Z drugiej strony trzeba wiedzieć, że najwyższą marżę to nasi restauratorzy właśnie mają na napojach, bo z tego mają największy zysk, nie z potraw, które tworzą. Duże to jest trochę uderzenie w branżę gastronomiczną, też jest prawda. Kłaniam się. To jest prawda i to jest prawda. A państwo, za wodą darmową, kranową w restauracjach pół litra na głowę, czy jednak przeciwko? No, bo 10 zł za litr przeżyjemy. Dwie dwójki i siedem trójek. potrzebne dzisiaj nam. Jak mówili dziś w Trójce posłowie Lewicy, nie zamierzają odpuszczać sprawy darmowej wody w restauracjach, ale oby nie skończyli jak Turcja. Turcja, która odpuszcza w sprawie kebabów. Michał Strzałkowski o poranku z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi z tymi tureckimi kebabami, walką o kebaba zakończoną, jak się okazuje? Tak, sprawa się zaczęła formalnie w zeszłym roku, ale tak naprawdę trwa już od dłuższego czasu. Otóż dla wielu osób w Turcji trudne do przyjęcia jest to, co stało się w Europie z kebabem, czy może raczej jak nazwaliby to Turcy z dönerem, czyli tym, co my w Polsce znamy jako kebab, pokrojonym w cienkie plastry mięsem, wcześniej na pionowym grillu podpieczonym w bułce z różnymi dodatkami. Danie z XVI wieku mniej więcej z Turcji pochodzi, ale w wieku XX, w latach 60., 70. razem z tureckimi imigrantami zarobkowymi to danie trafiło do Niemiec, a potem z Niemiec już po całej Europie się rozeszło. W Polsce na przykład bardzo dobrze się przyjęło, choć dalej to Niemcy są poza Turcją największym kebabowym rynkiem, bo jak policzyła taka turecka federacja producentów kebabów, rynek kebabowy w Europie wart jest 3,5 miliarda euro. I prawie 2,5 z tych miliardów euro to jest rynek niemiecki, więc widać, jak bardzo Niemcy tutaj karty rozdają. Turcja chciała, żeby te kebaby były w Unii Europejskiej oznaczane takim specjalnym unijnym oznaczeniem tradycyjnej gwarantowanej specjalności, tradycyjnego gwarantowanego specjału, co by wymuszało odpowiednią recepturę, odpowiedni sposób podawania, wszystko zgodnie z tą starą turecką tradycją, z jakiego mięsa by można było to robić, jakim nożem kroić, z jakich zwierząt to mięso miałoby pochodzić i tak dalej, i tak dalej. No bo w Europie ten kebab czy ten döner trochę się zmienił, zwłaszcza w Niemczech. Na przykład Marco Czaczmak, właściciel budki z dynerami w Tirschenreuth w Bawarii, postanowił podawać kebaby z Leberkäse. Leberkäse to jest, nie wiem, czy Państwo są obeznani z, i z kuchnią bawarską, ale to jest taki zapiekany pasztet wątrobiany. Więc no coś zupełnie innego niż jak to wymyślili sobie Turcy. No ale Marco Czaczmak uważa, że to jest świetny pomysł i mówi tak. So, ich bin selber Leberkäse-Fan und esse gern Leberkäse-Döner. Uwielbiam Leberkäse i uwielbiam dönery. Zawsze chciałem to jakoś połączyć. Leberkäse kroi się w dość grube plastry, więc zawijanie ich w cienki placek było złym pomysłem. No i w końcu wpadłem na pomysł, żeby to pieczeń kroić w cienkie paski. Wtedy wszystko zagrało i tak bawarska tradycja spotkała się z tradycją turecką, a dzięki temu powstało coś nowego. Bawarski döner. Wszystko tu jest jak w zwykłym dönerze. Sos, pikle, kapusta, tylko zamiast baraniny jest Leberkäse. Es hat sich ja nicht verloren, das ist ja auch döner. Tak się chyba rodzą najlepsze pomysły. Mój syn kiedyś powiedział, uwielbiam hamburgery, ale lubię też żelki. No, ale nie próbował połączyć. Ale na przykład w Berlinie, w takiej knajpce kebab z klasą, Denis Buchholz podaje kebaby ze szparagami. Oczywiście w sezonie na szparagi, no ale jednak podaje i tak to argumentuje. Cóż, może się to wydawać śmieszne, ale nasz pomysł jest trafiony. Dziś ustawiają się do nas kolejki klientów. Oczywiście niektórych nasz pomysł denerwuje, ale to głównie tylko anonimowe komentarze w internecie. Wszyscy są teraz przecież kebabowymi ekspertami. Ale nasz smakuje pysznie, bo połączenie szparagów z Beilitz, naszego regionalnego specjału z Berlina i Brandenburgii, z klasycznym kebabem jest fantastycznym zdarzeniem kulturowym, które dzieje się w naszej kuchni. Kebab ze szparagami. No w Turcji teraz łapią się za serca, słuchając trójki. A no właśnie, i o to wszystko chodziło, żeby oczywiście nie zabraniać podawania tego typu potraw, tylko żeby to się nie mogło nazywać kebabem czy dynerem, jak właściwie to się w Niemczech czy w Turcji nazywa, bo taki kebab Adana, Urfa, to troszeczkę coś innego, mięso grillowane na szpadzie. Natomiast no Turcja się wycofała ze starań o to. Bardzo mocno się temu opierali Niemcy, ale także i wiele innych krajów europejskich, argumentując, że ten europejski kebab, europejski dyner już się oderwał od tego tureckiego, że jest już właśnie częścią europejskiej tradycji. Tu się trochę zmienił i tak się dzieje z wieloma potrawami na świecie, z kuchnią indyjską w Wielkiej Brytanii na przykład. Turcja wycofała więc ostatecznie swój wniosek, ale jak informuje turecka sekcja BBC, prawdopodobnie Unia Europejska z powodów formalnych czy ta odpowiednia agencja odrzuciłaby i tak turecki wniosek, więc Turcja wycofała się z tego, żeby uniknąć porażki. Natomiast prawdopodobnie starania o to, żeby ten kebab w Europie przypominał ten turecki, no nie zostaną zakończone, więc kebabowa wojna ma chwilę przerwy, ale prawdopodobnie będą jej kolejne rozdziały. No, jak obejrzą 1670 i pomysł Leszka i to, że to on wymyślił który te kebaby w tortilli, tak. O, to dopiero się zacznie, ale szykujmy się. Trochę jest w tym prawdy, no bo właśnie tak jak my znamy te kebaby w Europie, no one są trochę też taką naszą europejską inwencją, chociaż jak dobrze sobie przypomnieć, jak się nazywali ci właściciele tych różnych budek, Marco Czaczmak i Denis, bo nie Denis, tylko Denis Buchholz, to są osoby, które mają tureckie korzenie. Bardzo często taką radosną twórczość na temat tradycyjnej kuchni tureckiej uprawiają ludzie o tureckich korzeniach, tylko będący już dzisiaj współcześnie Niemcami. Michał Strzokowski z innych krajów. O poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. That's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name of a wild, wild wind. Jest 6:51. Zajrzyjmy na platformę Truth Social i konto Donalda Trumpa. Każdy Amerykanin wkrótce otrzyma własną kartę MedBed. Za jej pomocą będziecie mieli zagwarantowany dostęp do naszych nowych szpitali prowadzonych przez czołowych lekarzy w kraju, wyposażonych w najbardziej zaawansowaną technologię na świecie. Te obiekty są bezpieczne, nowoczesne i zaprojektowane, by przywrócić każdego obywatela do pełnego zdrowia i siły. Właśnie rozpoczyna się nowa era służby zdrowia. To już ta woda w knajpach za 0 zł wydaje się bardziej realna. No właśnie o tym filmiku Donalda Trumpa dziś w cyklu Piotra Łodeja. News albo fake news. Na koncie Donalda Trumpa w serwisie True Social pojawił się bardzo nietypowy film, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza powstanie szpitali z łóżkami, które mają rzekomo leczyć każdą chorobę. Naszym gościem jest Mateusz Cholewa z Demagoga, który zawodowo rozprawia się z tego typu fejkami. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Na początek, co właściwie wiemy o tym nagraniu z Donaldem Trumpem, prócz tego, że w całości jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję? Wiemy, że stacja telewizyjna, która pojawia się w tym wygenerowanym materiale, zaprzeczyła, aby taki reportaż kiedykolwiek został stworzony. Dodatkowo powtarza ono teorię spiskową, która pojawiła się w 2020 roku i zapowiadała, że rzeczywiście istnieją takie leczące łóżka. Ponadto to, co wiemy, to, że ten film nie jest już dostępny na oficjalnym profilu Donalda Trumpa, ponieważ szybko go skasował. Jest jeszcze cały czas niepewność, dlaczego właściwie udostępnił ten film, choć powtarzał on nieprawdziwe informacje. No i nie pojawił się żaden komentarz w tej sprawie. A dlaczego to konkretne nagranie zyskało taki rozgłos? To tylko mem, czy coś więcej? Wydaje mi się, że to też ze względu na ostatnią działalność Donalda Trumpa w kwestiach zdrowotnych. W końcu całkiem niedawno mocno odbiły się echem jego słowa dotyczące powiązań pomiędzy paracetamolem a występowaniem spektrum autyzmu u dzieci, więc kwestie zdrowotne są teraz mocno w Stanach Zjednoczonych popularne. No i fakt, że na, jeszcze raz, oficjalnym profilu Donalda Trumpa na jednym z portali społecznościowych pojawia się takie nagranie, na pewno wywołuje to poruszenie, bo jedna rzecz to, że jest to materiał wygenerowany przez sztuczną inteligencję i nigdy nie istniał, a druga to teoria spiskowa, która za nim stoi, no bo nie ma czegoś takiego jak magiczne leczące łóżka, które są w stanie usunąć każdą chorobę. To może rodzić pytania, w jakim medialnym chaosie żyjemy, no bo sam zainteresowany być może wrzuca na swój portal fejkowe nagranie z samym sobą i teraz nie wiemy, czy jest święcie przekonany, że MedBed zbawi świat, czy na przykład mając dystans do siebie ostrzega, hej, patrzcie, jak wiarygodnie stworzony dezinformujący filmik, nie wierzcie w to. Wspaniale by było, gdyby to Donald Trump edukował na temat deepfake'ów. Trudno na razie spekulować na temat jego motywów, skoro, tak jak wspomniałeś, nie pojawił się przy tym nagraniu żaden komentarz. Na pewno nie dodaje to prezydentowi USA wiarygodności, także ze względu na jego publikacje w mediach społecznościowych w poprzednich latach. Wystarczy wspomnieć wszystko, co związane z 6 stycznia 2021 roku i atakiem na Kapitol. To kolejna cegiełka, która wskazuje na to, że wszystkie publikacje Trumpa, które pojawiają się w internecie, trzeba brać przez palce i sprawdzać w różnych źródłach informacji. Bardzo dziękuję za ten fragment spotkania. Naszym gościem jest Mateusz Cholewa ze Stowarzyszenia Demagog. Dziękuję za zaproszenie. A więcej o tej i o innych teoriach spiskowych w dalszej części naszej rozmowy. Piotr Łodej, do usłyszenia w podcastach Trójki. News albo fake news. A dziś Międzynarodowy Dzień Podcastów. Do usłyszenia na podcasty polskieradio.pl. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku.